بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. د تصوف د یوسو مشهور امامانو د مختصر تعارف سلسله جاری ده. هغه امامان چې د صوفیانو په نیز اوچت اولیاء او بزرگان او د کرامت خاوندان ګڼلی شي، چې د هغې جملې څخه د الله په توفیق سره مخکې شلم درس کې مونږ د مشهور صوفي حسین ابن منصور الحلاج د هغه تعارف، عقیده او د هغه حالات مو ذکر کړل. اوس دې درس کې غواړو چې د یو بل مشهور صوفي او د تصوف د امام او د صوفیانو په نیز د جلیل القدر بزرگ ولی او د دیوبندی صوفیانو په نیز چې هغوی ورته د شیخ اکبر لقب ورکړی، د هغه تعارف ذکر کړو. نو راځو او دا ذکر کوو. د ابن عربي خپل نوم محمد، د پلار نوم یې علي، او د نیکه نوم یې محمد دی. اسم کنیه ابو عبدالله ده، لقب محی الدین دی، مشهور په ابن عربي دی، او نسبتي القاب حاتمی، طائی او اندلوسی هم دی. په 1430 هجری کې وفات شوی دی. دا هم یو د هغو صوفیانو څخه دی چې مستقل نظریه او خاص ځانګړي عقاید او اقوال لري، چې د هغه خپل کتابونه فصوص الحکم او فتوحات المکیه کې د هغه ټول اعتقادات موجود دي، کوم چې هغه په خپله لیکلي. نو غواړم چې اول د هغه د هغو عقایدو څخه یو څو غټ غټ او مشهور اعتقادات د مسلمانانو وروڼو او خویندو مخې ته پیش کړم، چې تر څو د یاد صوفي په باره کې ښه بصیرت ترلاسه کړي. نو راځو او هغه اعتقادات چې کوم د ابن عربي دي هغې نه یو څو دانې ذکر کوو. او هغه دا دي: اول، وحدت الوجود، یعنی اعتقاد دا دی چې خالق او مخلوق یو دی، والعیاذ بالله. دویم، په الله درواغ تړل، داسې چې د قرآن تفسیر او مفهوم غلط بیانوي، چې دا د ده په کتابونو کې ډیری مقاماتو کې موجود دی. دریم، اولیاء افضل ګڼي د انبیاو څخه. سلورم، د ټولو انبیاو سره په دنیا کې په ویخه د یو ځای کیدلو او ملاقات کولو دعوه کول. پنځم، جهنمیان به د جهنم نه خوند او لذت اخلي. شپږم، بني اسرائیل د خوسی په عبادت کولو کې برحق و. موسی علیه السلام چې هارون علیه السلام د سر او ګیرې څخه ونیوه او ورته په غوسه شو، دا ځکه چې هارون علیه السلام د هغوی د خوسی د عبادت کولو نه انکار کولو او هغوی یې د دې د عبادت نه منع کوله. وم، دنیا کې لسره مشرک نشته. څومره خلق چې د غیر الله عبادت کوي، دا په اصل کې د الله عبادت کوي. اتم، فرعون ته مؤمن وایي چې هغه الله د ایمان په حال کې قبض کړ، پاک او پاکیزه الله ته ورغلی دی. نهم، الله مخلوق ته محتاج ګڼي. لسم، د وعیداتو هیڅ اثر نشته، د دې نه هیڅ یره نه ده پکار. نو په امر باندې راتګ کول او د نهي نه ځان بچ کول، دا اسی گپ شپ ښکاریږي دته، چې دا اشاره د وحدت الادیان ته، چې د غواړه ذکر شوی عقاید ده، دا په فصوص الحکم او الفتوحات المکیه کتاب کې ذکر دي. د دینه بغیر نور هم داسې ډیر خرافات د دشته چې د پرې قول کړي، لکه ځان ته معراج او اسراء ثابتول، کما فی الرد علی المنطقیین لابن تیمیه صفه 1515، وکما فی الصفدیه لابن تیمیه اول جز 234، او داسې نور چې دا یو څو مدهغې له جملې څخه ذکر کړل. عزتمندو، دا شو د ابن عربي صوفي مرکزی عقیده، چې یو داسې مسلمانه چې صرف د قرآن دومره حصه یادوي چې 15 وخت لمونځ پرې کولی شي، نور د دین د علم نه خبر نه وي، هغه به هم په بوتلان، تردید او مذمت د دې اعتقاداتو کې شک، تردد او توقف ونه کړي، پاتې خو لا د علم او پوهې خاوندان. الغرض، دا شو د ابن عربي عقیده. اوس راشي او د امت د مسلمانانو په د فتوا وګوري. اول علامہ ابو بکر البقاعی چدا پ اتسوا او پنز اتیوم ہجری کی وفات شوی دے د ابن عربی پ تکفیر دو کتاب لیکلی دی یو نوم دے تنبیہ الغبی الی تکفیر ابن عربی او د بل کتاب نوم دے تحذیر العباد من اهل العناد ببدعت الاتحاد چدا دواړه کتابونه د ابن عربی صوفی پ تکفیر بانی لیکلی کتابونه دی چې د مسرع التصوف پ نوم بانی یادیږي دویم علامہ محقق ابو زرعہ رحمه الله دے دا فرمائی لا شک فی اشتمال الفصوص المشہورت علی الكفر الصریح الذي لا يشك فيه وكذلك فتوحاته المكية فإن صح صدور ذلك عنه واستمر عليه إلى وفاته فهو كافر يخلد في النار بلا شك داوي ويهس شك نشتا پدغ فصوص کتاب د ابن عربی کی چې دا مشتمل دی په هغه صریح کفر باندې چې هیڅ شک پکې نشي کېدی او هم دا ډول فتوحات مکی کتاب د هغه بس نو کچرته د دې کتابونو صدور د دنه یقیني واقع شوی وی او په هم دې اعتقاد تر مرګه پاتې شوی وی نو دا ابن عربی کافر دی چې همیش به په غور کې اوسی بغیر له شک نه وګوري العلم الشامخ صفحه 503 مسرع التصوف اول جز یوصل 503 صفحه دریم نمبر چې کوم عالم دی او فتوی په ابن عربی ورکړي هغه علامه شمس الدین محمد ابن یوسف ابن الجزری رحمه الله دی دهم د ابن عربی د هغه قول چې هغه د قوم نوح د عبادت د صحت متعلق قول کړي دی باندې رد کوي او فرمایي و حکمه بصحه عبادت قوم نوح للاصنام کفر وی حکم د ابن عربی په صحت د عبادت د قوم نوح تانو لرا دا کفر دے کما فی العلم الشامخ صفا 395 و مسرع التصوف اول جز یوصل 55 سما سلورم نمبر اغا حافظ کمال الدین مزی رحمه الله دے د العلم الشامخ په 504 نمبر صفحه کی د فتوا داسې نقل لا چې هغه هم د ابن عربی کلام کفر ګڼلې شیخ علاودین هم د ابن عربی د کتابونو د عبارت متعلق ویلی مونږ په دې حکم کوو چې دا کلام د کفر دی پنځم علامه شمس الدین محمد العیزری الشافعی رحمه الله دے د هم په خپل کتاب کې چې د الفتاوى والمنتشره نوم بانی یادیگی د ابن عربی د فصوص کتاب متعلق فرمائی وی قال العلماء جميع ما فيه كفر لانه دائر مع عقيده الاتحاد وهو من غلات الصوفيه وی علماء فرمایلی ټول هغه چې په دې کتاب کې دی دا کفر دی هغه ځکه چې دا اعتقاد خو د اتحاد یعنی د وحدت الوجود د عقیده سره سرخی او دا ابن عربی د غلو کوونکو صوفیانو څخه دی شپغم نمبر حافظ شمس الدین ابو عبد الله محمد الموسلی الشافعی رحمه الله دی په مسرع التصوف اول جز یوصل اویوم نمبر صفحه کې د قول نقل دی هغه فرمایي وفي كلام ابن عربي من الكفر الصريح الذي لا يمكن تاويله شيء ويد ابن عربي په كلام کې کفر د هغه صریح کفر له جملې څخه دی چې هیڅ تأویل پکې ممکن نه دی وم نمبر علامه نجم الدین محمد ابن عقیل البالسی الشافعی رحمه الله دی د فتوا په مسرع التصوف کتاب کې په اول جز یوصل یوشپیتمه صفحه کې نقل ده هغه د ابن عربی د دې عقیدې متعلق فرمایي من صدق هذه المقاله الباطله او رضيها كان كافرا بالله تعالى يراق دمه ولا تنفعه التوبه عند مال لیکن وبعض اصحاب الشافعی ویسوک چې د ابن عربی صوفی د دې باطل مقالې تصدیق وکړي او یا راضی شي په دې باندې دا به په الله تعالی کافر وی وینه به توې ولې شي او توبه به ورته فایده نه رسوي رستو له قدرت نه پد د امام مالک او بعض شوافیع پنیز اتم نمبر علامه ابو امامه محمد ابن علی ابن النقاش المصری رحمه الله دی په مسرع التصوف اول جز یوصل 12 صفحه کې ددنه د وحدت الوجود د عقیده د مذمت بار کې نقل لی فرمایي او هو مذهب الملح حدینا کابن عربی وابن سبعین وابن الفارد ویهم دا وحدت الوجود د ملحدین مذهب دی لکه ابن عربی ابن سبعین او ابن الفارد نهم علامه ابو محمد ابن عبد السلام السلمی رحمه الله دی په لسان المیزان 15 جز 311 کې د قول نقل دی امام تقی الدین ابن دقیق العید فرمایي ما د خپل شیخ ابو محمد ابن عبد السلام السلمی رحمه الله نه واوریدل چې د هغه په موجودګۍ کې د ابو عبد الله ابن عربی الطائی یادونه وشوه نو هغه فرمایل هو شیخ سوء شیعی کذاب دا یو ناکاره شیخ شیعه او دروغجن انسان دی دا قول په مسرع التصوف اول جز یوصل یو پنزوسم صفحه کی هم موجود دی. لسم نمبر علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی چې دخو ابن عربی او دده مریدان او معتقدین او ملګری تقریبا خپل فتاو او تصانیفو کې د پنزوس مقامات او نزیات په ملحدین سره نومول دي چې ذکر کول به بحث وګت کړي. خو د کتابونو حواله به ورکړم چې هغه دادی الرساله الصفديه اول جز پنزم نمبر صفحه، دغه ډول اول جز 206 سلویختم نمبر صفحه، اول جز 209 سلویختم نمبر صفحه، اول جز 206 پنزوسم نمبر صفحه، او دویم جز 318 نمبر صفحه. او په فتاول کبرا پنزم جز 115 کې ورته تواغی تویل دي، او په الفرقان رساله 93 نمبر صفحه کې ورته د عقل او نقل او د ټولو انبیاو او اولیاو مخالفت کوونکی ویل دي. په درء تعارض العقل والنقل کې په اول جز 290 صفحه کې ورته د تصوف ملحد ویل دي، او داسې هر کتاب کې په ناکار القاب سره یاد کړی دي. دغه ډول ابن حجر رحمه الله هم د هغه علماو له جملې څخه دی چې ابن عربي گمراه ګڼلو تر دې چې مباهله یې کړې وه د ابن عربي د یو مورید سره. او مباهله کې دا ویلی وو: اللهم ان کان ابن عربي علی الهدایه فالعنی بلعنتک. وی ای الله، که ابن عربي په هدایت وي نو په ما باندې لعنت وکړه. الغرض، دغه ابن عربي صوفی د صوفیانو په نس ډیر اوچت ولی او مشهور بزرگ یادیږي. دیوبندی صوفیان خصوصا او نقشبندی عموما دته د شیخ اکبر لقب ورکوي، او حال دا چې دا دی وی کفری او ناکاره عقیده خاون تیر شوی دی. دا شو د ابن عربي تعارف حال او حکم چې د امت مسلمه علما ورته کافر ملحد زندیق او ناکاره انسان ویل دي. خو د تصوف موجوده ټول صوفیان عموما او دیوبندیان او بریلویان خصوصا شیخ اکبر قطب لوی بزرگ او ولی گنی. نو مسلمانان دی فکر وکړي چې دی یو ولی او بزرگ او امام او د شیخ اکبر دا وصف او حال وي، نو د هغه پسې د تلونکو او د هغه د معتقدینو بس حال وي فکر دی مسلمانان خپل وکړي. دا شو عزتمندو د ابن عربي صوفی حال. اوس راشي او په توفیق د الله متعال د بل صوفی د حال نه هم ځان خبر کړي. بل هغه صوفی چې هغه هم تصوف کې لوی امام ولی او بزرگ یادیږي، هغه په بسطامی باندې مشهور دی. خپل نوم یې تیفور دی، د پلار نوم یې عیسا دی. بسطامی نسبتي تخلص دی، ځکه دا په بسطام علاقه کې پیدا شوی چې د عراق او خراسان ترمنځ پرته منطقه ده. اسم کنیه ابو یزید دی، با یزید هم ورته ویل شي. په 1318 هجری کې پیدا شوی او په 216 کې وفات شوی دی. علامه خیر الدین الزرکلی دمشقی فرمایي: وکان یقول بوحده الوجود و اول من قال بمذهب الفناء. او دب په وحدت الوجود قول کولو، یعنی د وحدت الوجود عقیده و. او دا اول هغه سوګو چې د فنا مذهب ایجاد کړي، کوم ته چې صوفیان فنا فی الله وایي. اوس راځو د عقیده ذکر کوو. په موسوعة الفرق وم جز 206 نمبر صفحه او کتاب اللمعه صفحه 3 د توسی صوفی کې دی چې د د عقیده و او دعوه به کوله چې ما ته معراج ثابت دی او الله بره بوتلیم. نو عزتمندو مسلمانانو، تاسو فکر وکړئ دا چې معراج زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم حق دی او د هغه ځانګړې معجزه د خصوفی بستامی، دغه معجزه هم نبی صلی الله علیه وسلم ته پرې نه خوده، بلکې ځان ته هم ثابت کړه. دویم، د بستامی دا عقیده و چې ځان ته د الله کرسی عرش او حتی دا به ویل چې زه ابراهیم، موسی او محمد یم. مشهور صوفی فرید الدین عطار په تذکرۃ الاولیاء صفحه 99 کې د ابو یزید بستامی باره کې نقل کړي چې هغه نه پوښتنه وشوه د عرش او د کرسی په باره کې. نو وی هغه وویل: انا العرش والکرسی، وقال انا ابراهیم وانا موسی وانا محمد. یعنی زه عرش هم یم، زه کرسی هم یم، زه ابراهیم هم یم، زه موسی هم یم او محمد هم یم. چې د بستامی صوفی دا دعوت چغی وهی چې هغه د تناسخ فی الارواح عقیده هم لرله. دریم، بل عقیده د بستامی هغه دا هم وا چې هغه ځان او د ځان غوندې برای نام اولیا د انبیاو نه غوره ګڼل. په شطحات الصوفیه صفه 10 کې دی چې بستامی ویلی دی: خذنا بحرا وقف الانبیاء بساحله. وی مونږ داسې بحر ته کوز شوي یو چې انبیاو یې په غاړه توقف کړی، یعنی جرأت نه دی کړی چې ورکوز شي. علی کل حال، مسلمانانو دا عقیده هم د انبیاو د توهین ډکه عقیده ده چې د کفر نه بغیر بل هیڅ نه دی. سلورم، د بستامی بل اعتقاد دا و چې ویل به چې ما علم برای راس بلا واسطه د الله نه اخذ کړی، او محدثینو پسې به خندل چې تاسو د مړی نه علم اخیستی دی، او ما د داسې چانم اخیستی دی چې مرګ ورته نه راځي، او دا دعوه به کوله چې زموږ زړه ته رب خبرې کوي. صوفی عبدالعزیز د باغ په الابریز صفه 216 کې، او ابن عربي په ذخائر الاعلاق 153 صفه کې لیکلي چې بستامی به محدثینو مؤمنو تويل أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت ويقول أمثالنا حدثني قلبي عن ربي وأنتم تقولون حدثني فلان وأين هو قولوا مات عن فلان وأين هو قالوا مات وي ويتاسو خبل علمونا يومري دبل مرين أغيستي دي أو مونغ خبل علمونا دداسي جوندين أغيستي چه نمر كيگي مونگ او زمونگ پشان خلق وای چې زړه می د رب نه بیان کړي دی چې هغه ته رب ویل دی او تاسو محدثین وای چې ما ته فلانی بیان کړي او هغه چرته دی که پښتنه وشي نو تاسو جواب کی وای هغه وفات شوی دی او هغه د فلانی نه بیان کړي او وای چې هغه هم مړ شوی دی نو وګوره عزت مندو دا خبره هم د شریعت د ښکاره اصول نه مخالفه ده ځکه حدیث بالاتفاق دا دین دی خفی وحی ورته ویلی شي چې د ټولو اقسامو سره دا د الله له طرفه راغلی علم دی شرعي چې څومره علم دی یعنی قرآن او حدیث نو دا دواړه دا بې شکه او بې له تردده د الله الحي الذي لا يموت له خوانه راغلی علم دی نو د بستامي دا خبره توهین د شریعت محمدي دی چې دا وایي چې تاسو د مړو نه اخذ کړی دی او بل دا چې د کوم علم فضیلت بیانوي نو زموږ شریعت کې د هغې هیڅ حیثیت نشته او نه معتبر دی او نه پرې احکام مرتب کیږي او نه د دې اثبات چرته کتاب و سنت کې شوی چې څه حکم پرې ثابت شي بلکې دغه شیطانی الهامات خوبونه او خیالونه هغه څه دي چې تصوف کې مستقل دین ګڼل کیږي چې د دې په سبب دوی د کتاب و سنت نه منحرف شوي دي والعیاذ بالله پینزم د ابو یزید بستامی باره کې په الانوار القدسیه صفه سلمه کې دا هم نقل دی چې د بویل سبحانی سبحانی پاکی د مالره پاکی د مالره یعنی والا عیاذ بالله ځان الله ګڼلو نو عزتمندو دا ډول الفاظ چرته د کوم نبی یا رسول او یا هم د کوم صحابی یا تابعین چرته ثابت شوی آخر مطلب د دې څه دی نو مطلب هم دا دی چې د الله په وصف ځان موصوف ګڼلو سبحانه وتعالى عما يصفون شپږم بل اعتقاد داو په الانوار القدسيه صفه سلمه کې دي چې د بچا ته وویل لأن تراني مره خير لك من ان ترى ربك الف مره وي کتم ما یو ځل وویني دا درته د دینه غوره دي چې ته خپل رب زر ځله وویني لا حول ولا قوه الا بالله دا د زهد دا د تقوا او دا د تصوف اخر نتیجه ومعقده د ابو یزید بستامی له خبرو اعتقادات څخه دا هم د کوم چې په کتاب اللمعه د صوفی توسی درس او اتیومه کې او په شطحات الصوفیه صفه اتیشتم کې دي چې د بویل الهی ان کان فی سابق علمک انک تعذب احدا من خلقک بالنار فعظم خلقی فيه حتى لا يسع معي غيري وی اے الله کچرت استا په علم کې داوی چې ته چاته عذاب ورکوي نو زما بدن په جهنم کې غټ ک دومره چې بل سوګ را سره جهنم کې زین شي سبحان الله اللهم عذنا من نار يا الله وګورې مسلمانانو انبیاء ملائک صحابه تابعین حتى جنات او ټول الله معبود منون کی د جهنم نه پناه غواړي خو جناب بستامی جهنم غواړي دا دی وګورې نو نور د تصوف تاوان څنګه وی لا حول ولا قوه الا بالله اتم د بستامی د اعتقاد څخه دا هم دا چې د به جهنم نه یره نه کوله په شطحات الصوفیه صفه 22 کې دی چې د به ویل من نارو لا استندن الیها غدا د جهنم ورسته وای سحر به زه هغې ته ضرور تکیه وکړم او دا به یې هم ویلي اجعلنی لاهلها فداء او لا ابلعنها اے الله ما د اور والاو څخه فدا کا یعنی ما د نورو جهنمیانو په ځای جهنم ته وغورځوه او یادا چې زه به دغه اور یوه نوړۍ کړم دا د جرأت سبحان الله هغه اور چې د ځمکې او اسمان اوسیدونکي ترېنه یری دی حتی راوستي چې همیشه د رب نه نجات او امانونه غواړي خو د تصوف امام یزید بستامی ته هسې ګپ ښکاري نهم د جنت باره کې هم دا اعتقاد چې هغه د ماشومانو د لوبو ځای ګڼلو په اللمعه د صوفی توسی صفحه 349 کې دی چې بستامی ویلي مل جنت لعبۃ السبیان جنت ستوي هغه خود ماشومانو د لوبو ځای دی الله اکبر دا د الله د توهین مرادف الفاظ دي د الله د دیدار او رضوان نه بعد قیمتي تحفه د الله هغه بندگانو ته جنت ورکول دي او هم دی جنت ته د تلونکو د جهنم نه د نجات والاو باره کې الله فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوک چې د جهنم نه بچ شو جنت ته داخل شو نو دا کس یقیني کامیاب شو خو بستامی نه د اور نه نجات غواړي او نه د جنت حصول او طلب بلکې هغه د ماشومانو د لوبو ځای ګڼي لسم نمبر عقیده داد په المواهب السرمدیه صفه وسلوختم او تلبیس ابلیس د ابن الجوزی په صفه 300 کې دي چې د ابو یزید د کور دروازه چا وټکوله د ورته आवाज وکړي چې سوق دی په کار دی هغه ورته ویل چې طارقم ابو یزید سره می کار دی نو وی ابو یزید بستامی ورته ویل لیس فی البیت غیر الله په دې کور کې د الله نه بغیر بل څوک نشته. نو وګورئ دا اعتقاد د ده بار بار ذکر شو چې د ده الوهیت دعوه کړې ده والعیاذ بالله. یولسم اعتقاد هم واورئ په الانوار القدسیه سلمه صفه کې دي چې ده به دا هم ویلي چې الناس یفرون من الحساب وانا اتمناه لعله یقول لی یا عبدی فاقول لبیک فیفعل بی ما یشاء. وی خلق د حساب نه تختی او زه دا تمنا لرم چې ما سره حساب وشي. کیدای شي دې حساب کې ما ته ووایي ای زما بنده، نو زه به ورته ووایم لبیک یعنی تابعدارم، نو وبکړي په ما هغه څه چې خوښې وي. الله اکبر، ډیر عجیبه ده عزتمندو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسب عذب، چا سره چې حساب وکړی شو نو عذاب ورکړی شو، کما فی صحیح البخاری. خو د تصوف امام او د صوفیانو بزرګ اولی وایي چې زه د حساب امید او خواهش لرم. دولسم نمبر عقیده د بسطامی دا ده چې پیریانو او جناتو کې هم انبیاءو ته قائلو. په لطائف المنن د شعرانی کې په اول جز 115 صفحه کې دي چې بسطامی وایي زما جنډه به د قیامت په ورځ د محمد صلی الله علیه وسلم د جنډې نه غټه وي، زما جنډه به د نور څخه وي، لاندې به ترېنه جنات پیریان او انسانان وي چې دا ټول به د انبیاو څخه وي. الفاظ دا دي وایي تالله ان لوائي اعظم من لواء محمد صلی الله علیه وسلم، لوائي من نور تحته الجان والجن والانس كلهم من النبيين. نو د دې قول نه لکه څنګه چې تفضیل د ولی په نبی او رسول باندې معلومیږي، داسې په دې هم دلیل چې د دا عقیده وا چې په جناتو او پیریانو کې هم انبیا شته. نو مسلمانانو ورونو دا دې خپل فکر وکړي، آیا دغه اعتقادات چې موږ د بسطامی صوفی نه ذکر کړل، آیا دا د کفر اعتقادات نه دي؟ آیا داسې عقیده باندې چرته د الله د کتاب نه کوم آیات او یا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم حدیث کې ذکر شوی دی؟ آیا الله و رسول دی عقیده باندې انسانانو ته امر کړی دی؟ آیا مسلمانانو کې چې څومره صالح سلف تیر شوي هغوی کې د چا داسې عقیده وه چې نه او یقیني نه؟ نو بیا معلومه شو چې د دغې کجروي انحراف گمراهی او الحاد سبب بل هیڅ نه دی مګر دا نتیجه د تصوف ده چې انسان د الله د حدودو نه تعدي ته مجبور کوي والعیاذ بالله تعالی. د بسطامی نور هم داسې کړنې موجود دي چې د صریح شریعت څخه پکې انکار کړی، خو دغه سوم له هغې جملې څخه تاسو ته ذکر کړی دا کافي وګڼئ. د دې وجې نه خو خلقو د ده نه ډېره کرکه کوله. په المواهب السرمدیه صفه 55 کې دي چې دی ابو یزید بسطامی یو سحر خلقو ته جمع ورکړو چې سلام یې وګرځولو، نو خلقو ته را مخامخ شو، ورته وی ویل انی انا الله لا اله الا انا فاعبدونی، بېشکه وی زه الله یم زما عبادت وکړئ. نو فرمایي فترکه الناس وقالوا مجنون مسكين، نو پس خلق پریخود وی ویل چې لیونه دی دا مسكين. خو د ده باره کې دا هم ابن الجوزی رحمه الله په تلبیس و ابلیس صفحه 155 کې ذکر کړي چې د بسطام والاو د ابو یزید بسطامی نه سخت بدړل، د هغه څه په وجه چې هغه به ویل، تر دې چې حسین ابن عیسی ته چې غالبا دغه وخت خلیفه یا هم والی و، د ده دا قول ذکر شو چې دا ابو یزید بسطامی وایي چې ده ته هم د نبی صلی الله علیه وسلم په شان معراج شوی. نو هغه د دې خبرې په وجه د بسطام علاقې نه وشاړه، مکې ته لاړ او هلته یې 2 کاله تیر کړل. بیا جرجان ته راغې، هلته بیا اوسېده. تر دې چې کله حسین ابن عیسی مړ شو نو بیا بسطام ته راغې. خلاصه به د دې بسطامی په باره کې د ابن کثیر رحمه الله قول نقل کړم چې هغه په البدایه والنهایه 15 صفه کې فرمایي وقد حکیت عنه شطحات ناقصات قد تأولها كثير من الفقهاء والصوفية وحملوها على محامل بعيدة وقد قال بعضهم إنه قال ذلك في حال الاستلام والغيبة ومن العلماء من بدعه وخطأه وجعل ذلك من أكبر البدع وأنها تدل على اعتقاد فاسد كامن في القلب ظهر في أوقاته والله أعلم. ابن كثير رحمه الله فرمي وأوددي بايزيد بسطامي دير ناقص أحوال نقل كريشيدي أو دير دو فقهاء څخه هغه په ډیرو بعیدو یعنی نامناسبه محملونو باندې حمل کړي، او بعض خلا ویلي دي چې دا د حقیقت او غیبت په حال کې ویلي دي، او بعض د علماو څخه هغه دي چې هغوی دا مبتدع او خطاکار ګرځولې دي، او د دغه اعتقاد د لویو بدعاتو څخه ګرځولې. بیا ابن کثیر رحمه الله د باره کې خپل نظریه پیش کوي، فرمایي او دا دلالت کوي په داسې یو فاسد اعتقاد چې هغه زړه کې هغه ګل شوی وي چې په خپلو وختونو کې راښکاره کیږي والله اعلم. نو دا بل د تصوف نامتو امام ولی او بزرگ شو چې عقیده او د مسلمانانو د هغه څخه کرک او نفرت تاسو ولیده. د تصوف د پاتو امامانو تعارف به ان شاء الله تعالی پر روان درس کې بیان کړو. وبالله تعالی توفیق والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالقتال سوف نمضي للمعالي.